czyta Krzysztof Wakuliński. Od poniedziałku do czwartku o 19.50. Zapraszamy. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 lipca, minęła 10. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Trwa chaos we Francji, nie ustają burdy i przemoc na ulicach. Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce Europy bezpiecznych granic. Elegancja, prestiż i wielka historia, jutro rusza Wimbledon. Francja w ogniu to już piąta noc zamieszek i burt na ulicach wielu miast. Liczba zatrzymanych minionej nocy wzrosła do 719. W Paryżu do ulicznych walk doszło w pobliżu pól elizajskich. W podparyskim La Île-Rose wandale wtargnęli do domu burmistrza miasta i zaatakowali jego rodzinę, żonę i dzieci. Relacja Stefana Folcera. Minionej nocy spłonęło 577 samochodów. Podpalono 74 budynki. To mniej niż poprzedniej nocy. Rannych zostało 45 policjantów i żandarmów. Do tłumienia zamieszek zmobilizowano wczoraj 45 tysięcy funkcjonariuszy. Rozruchy znów dotknęły dziesiątki miast, m.in. Nicea, Brest i Strasburg. W Lyonie, Marsylii i Paryżu uniknięto scen grabieży dzięki obecności sił specjalnych policji i żandarmerii. Krajem wstrząsnął jednak atak na dom centroprawicowego mera podparyskiej miejscowości Lillehou z Vincenta Jeanbruna. W nocy wandale staranowali samochodem bramę jego posesji i podpalili pojazd, po czym ostrzelali fajerwerkami uciekającą z domu żonę mera oraz dwoje dzieci, którzy trafili do szpitala z lekkimi obrażeniami. Wszczęto śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Stefan Folcer, Polskie Radio. Francuski dziennikarz i publicysta Bernard Marguerite uważa, że Francja ma do czynienia z problemem migracji nieopanowanej. Już jest 10% mniej więcej imigrantów we Francji, ale dużo więcej mają dzieci niż inni Francuzi. I demografii liczą, że za 30 lat, jak tak dalej pójdzie, połowa ludności Francji będzie muzułmańska. Europy bezpiecznych granic chce rząd Prawa i Sprawiedliwości, dlatego mówi nie przymusowi przyjmowania migrantów, który chce przeforsować Bruksela. Wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak zapewnił, że jeśli jego ugrupowanie będzie rządzić po jesiennych wyborach, to utrzyma politykę niewpuszczania migrantów. Podczas zjazdu klubów Gazety Polskiej szef MON odniósł się do zamieszek we Francji. To jest konsekwencja tej jakiejś zupełnie niepojętej, absurdalnej polityki migracyjnej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wykonuje inne działania. My wzmacniamy granice. My jesteśmy otwarci na uchodźców, ale realnych, dlatego przyjęliśmy kobiety i dzieci z Ukrainy. No ale przecież jakimś obłędem jest zachęcanie kolejnych fal migracyjnych do tego, żeby napływali do Europy, bo ile milionów tych ludzi Europa może przyjąć? Iskrą, która podpaliła Francję, była śmierć 17-letniego Francuza pochodzenia algierskiego, który został zastrzelony przez policjanta po tym, jak nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w obecnych czasach różne grupy starają się szkodzić rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Odniósł się tym samym do słów szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera, który powiedział, że jego ugrupowanie buduje, tu cytat, zaporę ogniową przeciwko PiS. W tym trudnym czasie, pełnych ryzyk i niepewności, na wschodzie widzimy grupę Wagnera, która ma się przemieścić na Białoruś. A na zachodzie działa grupa Webera. Szef partii Tuska mówi tak, że tylko oni, Weber i Tusk, stworzą zaporę ogniową. Wyobrażacie sobie w ogóle państwo w ustach Niemca, bezczelnego Niemca, słowa o zaporze ogniowej. Wstydu nie mają. Premier nawiązał także do słów kanclerza Niemiec, który powiedział, że europejska polityka migracyjna musi być przyjęta, by odciążyć jego kraj. Według premiera Morawieckiego to sumienie Niemców musi być odciążone, kiedy zapłacą reparacje. Jutro startuje trzeci w tym roku turniej wielkoszlemowy. Na kortach Wimbledonu wystąpi czworo Polaków. Liderka światowego rankingu Iga Świątek miała korzystne losowanie swojej połówki drabinki i w pierwszej rundzie zagra z Chinką Lin Zhu. Ten mecz jutro o 14. Rywalką Magdy Linet będzie Szwajcarka Jill Teichmann, a Magdalene Frech Tunezyjka Ons Jabeur. Z kolei Hubert Hurkacz rozpocznie turniej jutro od meczu z Hiszpanem Albertem Ramosem Vinolasem. Wyjątkowe wydarzenie dla miłośników muzyki barokowej, ale nie tylko. W Archikatedrze Warszawskiej startuje Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. W programie utwory największych wirtuozów Wolfganga Amadeusza Mozarta, Fryderyka Chopina czy mistrza barokowej fugi Jana Sebastiana Bacha. W

Nothing But Thieves, Trip Switch, Trójka Cafe. Myślę, że kawa o tej porze, gdy pogoda niezbyt łaskawa, to jest dobry pomysł. Po turecku, latte, cappuccino. Nieważne, grunt, żeby w dobrym towarzystwie. No to proszę Państwa, my się tutaj polecamy. Dzisiaj jest dzień UFO, zatem oderwiemy się trochę, troszeczkę od ziemi. Będziemy odrywać się od ziemi do godziny 13. Tak sobie myślę, że spokojnie, bez pośpiechu będziemy delektować się fragmentem niedzieli. I tak, Zofia Kruszewska będzie tutaj zgrabnie realizować, Daniel Leśniewski sprawnie łączyć, Michał Żołądkowski, mam nadzieję, dość sensownie prowadzić. 11 minut po 10, no to gramy, teraz jam.

spożywać. Iti natomiast, przy Itim albo więdły, albo rozkwitały kwiaty. Iti serce, Alf kciuk do góry, tak jak mówiłem na Facebooku Trójki, ale na antenie też można się wypowiadać, antena Trójki otwarta. Zapraszamy te małe, jak i duże dzieci. 227 trójek. O innych kosmitach też warto przypomnieć. Sporo ich było, nawet w filmie Men in Black więcej niż sporo. To teraz gramy Gabriel, a później tak właśnie w temacie 1000 metrów nad ziemią i mrozu. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Znowu ktoś woła SOS, ty z autopsji znasz to lecz. Po co nam zawahania stan? Potrzebujemy zmian. Życie może być jak Luna Park. Miej odwagę, by nacisnąć start. Życie może być jak niezły film. Celebruj każdą chwil. Nawet sekundy dłużej. Nie wahaj się. Zasada, co trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak chcesz.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z dobrą energią, jak słuchacie, 23 minuty do 11. No, kawał historii hard rocka. Pierwszy przebój Van Halen, wtedy z nowym wokalistą, bo David Alirota zastąpił Sammy Hagar, no i właśnie tak ryknął Why Can't This Be Love. W temacie kosmitów, proszę Państwa, przypominam, 227 trójek, taki szczególny nacisk na pytanie Alf czy E.T. Tymczasem muzycznie ci, którzy no wywołali totalny entuzjazm na openerze, czyli w trójce Arctic Monkeys. I'm up a bit on a string, Tracy Island, time traveling diamond. Could a shake heartache to come to find you, for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. Are you mine?

Już tylko 14 minut i będzie punktualnie 11. Tutaj Trójka, Polskie Radio, Depeche Mode. Dzisiaj drugi dzień lipca, czyli równo za miesiąc na koncercie w Warszawie na Stadionie Narodowym, a dwa dni później też warto przypomnieć w Krakowie w Tauron Arena. Policy of Truth. W dniu UFO na Facebooku Trójki głosowanie. AT czy ALF? Na razie ALF rządzi 32-7, dlatego futrzaka z Melmac. Pani Beata napisała, że ALF za poczucie humoru. O, to jest ważne. Nie tylko w kosmosie, ale przede wszystkim na Ziemi. No i faktycznie E.T. taki bardziej nostalgiczny był, E.T. Go Home, a ALFowi tutaj na Ziemi zdecydowanie pasowało. 227 trójek. Pytanie obowiązuje do 13. Państwa ulubiony kosmita. Tymczasem muzycznie to, co ja dziś miałem. Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, ale już jest dobrze. Za krótki sen. Program Trzeci Polskiego Radia.